Trójka. Program trzeci. After Party. Muzyka eksperymentalna to jedno z najmniej szczęśliwych określeń w całej muzycznej nomenklaturze. Eksperymenty w świecie nauki mogą być udane, mogą też być kompletną katastrofą, a w muzyce eksperymentalnej zazwyczaj cel zostaje osiągnięty. Muzycy wykorzystują środki już doskonale znane, co prawda w sposób zazwyczaj niezgodny z ich pierwotnym przeznaczeniem, natomiast ich wizja, ich pomysł jest ostatecznie zrealizowany dokładnie według ich wizji, więc trudno to mówić o eksperymentach. Dziś muzyki eksperymentalnej w tym nieco błędnym, ale jednak pierwotnym znaczeniu posłuchamy. Będzie też muzyka ambient. Wojciech Barczyński, audycja After Party. Witam i zapraszam. Kieran Hebden, czyli Fortet, jego najnowszy album New Energy. Klasyczne brzmienia, takie, które znamy z jego twórczości sprzed dekady, sprzed 15 lat nawet, ale faktycznie jest tutaj obecna zupełnie nowa energia. Kolejny utwór to 2017. Quartet i album New Energy, utwór You Are Loved. Dobrze jest mieć świadomość, że nawet w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach niektóre rzeczy są niezmienne i Karen Hebden właściwie za każdym razem dostarczy nam porcję świetnej muzyki. Jeszcze jeden dziś fragment albumu New Energy specjalnie dla Państwa. To jest Quartet w utworze Daughter. a to już projekt Arc Seconds, utwór The Horizon, pochodzący ze wspólnego albumu nagranego z duetem Sundrips, który znamy z naszych niedawnych spotkań w audycji After Party na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze jeden fragment tej płyty w tej chwili, Astronauts. Thank you. Meanest Level of Reality to projekt Sialen prosto z Lille we Francji. Muzyka, która nawiązuje do tradycji takich zespołów jak Boards of Canada, to słychać bardzo wyraźnie, ale również tak zwana plondrofonika wkrada się do muzyki projektu Sialen. To muzyka, która ma z założenia nie tyle brzmieć, jakby była inspirowana brzmieniami sprzed 30-40 lat, ale mają w każdym detalu doskonale udawać. To jest nie tyle odbicie, co doskonała kopia. Sialen raz jeszcze z albumu A Night of a Shortwave Listener. Thank you. Delegation Report to ponownie projekt Sialen z albumu A Night of a Shortwave Listener. A teraz Sonic 991. To Sean James, nagrywający dla wytwórni Business Casual i fragment, który powstał wraz z producentem, którego znamy doskonale z naszych spotkań, co jest Flamingo, utwór Human Abstractions. We'll be right back. Static Life to był Sonic 991 z albumu KPD Tradition, a teraz Sierren, czyli Matthias Frick, którego słuchaliśmy kilka tygodni temu. Projekt łączący muzykę ambient z brzmieniami klubowymi, słychać tutaj wpływy muzyki house, słychać klasyczne, estetyczne, klaustrofobiczne techno. Przede wszystkim jednak jest przepiękna, bardzo jesienna atmosfera. Tailored Mistakes. Lost You to ponownie Matthias Frick, czyli Sierren, z albumu AMB 1709. Przenosimy się do Kanady, konkretnie do Toronto, wytwórnia Crime League i projekt LPF 12, album Rising Through the Barricades. Projekt sprzed 4 lat, doskonała płyta utrzymana w estetyce ambient, są tutaj również breakbeaty, odrobina down tempo, brzmi to w całości jak muzyka filmowa. Everything is meaningless, ten mało optymistyczny tytuł na sam początek.